اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو مینٹلی پرپیئر کیا تھا، کس طرح ان کی ذہن سازی کی تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کوئی شخص آ جاتا ضرورت مند تو اللہ کے رسول فرماتے اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو، تو صحابہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے، اللہ کے رسول اجازت ہے ہم ذرا بازار چلے جائیں، اس لیے نہیں کہ آج آئس کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی کھانا کھاؤں، اس لیے جاتے کنا نتحامل علی اظہورنا، جا کے کلی بنتے، بوجھ اٹھاتے، جو درم و دینار اس کی اجرت ملتی وہ لا کے صدقہ کر کے پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع، اور ساتھ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے تھے، آج ایک ایک لاکھ درم ان کے پاس موجود ہے لوگوں کے پاس، وہ پھر بھی صدقہ نہیں کرے گا۔ اس ذہن کیسے تیار ہوا؟ اس ذہن کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبریاں کون سی سنائی؟ اس ذہن سازی کے لیے آپ نے کون سے ایسے فرامین جاری کیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان فرامین کو بھی ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد سوچیں کہ یہ نعمتیں اور یہ انعامت مجھے نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، والصدقۃ برہان، کسی کے ایمان کی سچی دلیل دیکھنی ہے یا لینی ہے یا کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ تمہیں خرچ کرتا نظر آئے گا۔ ایمان ابھرتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے ہاتھ کو اس نیکی کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ دوسری بات، شرع صدر، سینہ اس کا وسیع ہوتا ہے، وسیع الظرف انسان وہ ہوتا ہے، اور بڑا دل اس کا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمتوں سے نوازتے ہیں، قلبی پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں جب وہ صدقہ کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے تاجر، اور ایک ایک مجلس میں 2,56,00,000 اور 35,000 پیش کرنے والے، وہ جب طواف کر رہے تھے تو طواف میں دعا ایک ہی بار بار کر رہے تھے، رب قنی شح نفسک، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ ساتھ جو طواف کر رہا تھا اس نے کہا، میں دیکھوں یہ دعا کیا کرتے ہیں، اتنے بڑے مالدار بن گئے ہیں، اور وہ دعا کیا کر رہے تھے، رب قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے نفس کی بخیلی سے بچا۔ وہ کہتا ہے ابھی آپ بخیل ہیں؟ 2,00,000,000 دینے والے بخیل ہیں آپ؟ یہ 100-100 گھوڑے دینے والے اور اونٹ دینے والے ابھی آپ بخیل ہیں؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے، بس تم بھی دعا کرو اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے۔ شرع صدر انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ صدقہ کرتا ہے۔ تیسری بات، متقین کی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ انسان جس کو اللہ عزوجلال نے خرچ کرنے کی عادت ڈائی ہے۔ وہ خرچ کیا کرتا ہے؟ یہ 40 رویے، صرف مال نہیں، 40 رویے آپ نے سنے ہیں، قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ عزوجلال فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنين۔ جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ لیکن یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان جتنا عرض ہے اس کا۔ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، کب خرچ کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس خوشی ہوتی ہے، جب غمی ہوتی ہے، ہر حالت میں، اسودگی کی حالت میں تب بھی، مال تھوڑا بھی ہے تو پھر بھی ان کی خواہش ہوتی ہے میں دے ہی دوں. یہ لوگ اصل میں اللہ ذوالجلال کے متقین کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہر بندے کی خواہش ہے میں نیکی کی حقیقت کو پالوں. نیکی کی حقیقت کو پانے والا ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب چیز رب کے سامنے پیش کرتا ہے. قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ جلال فرماتے ہیں: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. پانچویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، جو آج میں اور آپ بسا اوقات بھول جاتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا لی. اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کے تو دنیا جہان کی ساری قسمیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کی صداقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی ساری دنیا قسمیں اٹھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی صداقت کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کے رسول قسم اٹھا لے. آپ نے قسم کیا اٹھائی؟ فرمایا میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں: میں نقصت صدقت من مال، اللہ کی قسم صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا. دوسری قسم جو اللہ کی قسم جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنی ہی زیادہ عزت سے نوازتا. تیسری قسم اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو اللہ سے نہیں مانگتا، کشکول گدائی دنیا کے سامنے لے کے جاتا ہے، اللہ اس پہ فقیری کے دروازے کھول دیتے. تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے کہ برکت اگر مل سکتی ہے تو اس کو جو صدقہ کرتا ہے. اسی لیے تو بلال سے کہا، بلال یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. کہا کیوں چھپائی؟ کیوں آپ؟ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اس کو خرچ کرو، اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. ڈرتے ہو کہ ختم ہو جائیں گی، پھر کیا کروں گا؟ اللہ کے خزانے بھی ختم ہو جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ، اپنی زوجہ سے کہا تھا: اے ام سلمہ، لا تعی فیعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کر، اللہ بھی پھر گن کے دے گا. گن کے نہ دیا کر، اللہ بھی گن کے دے گا. اسی لیے تو سلف کہا کرتے تھے: انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو جیب میں ہے تم دے دو، جو غیب میں ہے وہ اللہ تمہیں دے دے گا. اس لیے چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی تھی کہ ہم دنیا سے دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں، بھائی دعا کرو، کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی آسانی ہو جائے، بھائی دعا کروا دینا ذرا فلاں سے کہہ کے کہ کوئی نوکری اچھی مل جائے. وہ کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کرتا بھی ہے تو پتہ نہیں کیسے کرتا ہے، قبول ہوتی ہے کہ نہیں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ادھر سورج نکلتا ہے ادھر دو فرشتے آ جاتے ہیں جو آ کے دعا کرتے ہیں: اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں. وہ شام تک دعاؤں میں لگا رہتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت پیدا کر. اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جو منتیں نکالتا ہے لوگوں کی کہ میرے لیے دعائیں کرو، وہ کرے نہ کرے کچھ پتا نہیں، اور یہاں کہتا ہی نہیں ہے، صرف خرچ کرتا ہے، اللہ فرشتہ بھیج دیتا ہے جاؤ سارا دن اس کی برکت کی دعا کر کے آؤ. ساتویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اگر تم مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا. ارشاد ربانی ہے، آیت سنیے: وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ انفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو نا وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ تو محفوظ ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، بکری ذبح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی منہا، کیا بچا ہے؟ قالت ما بقی منہا الا کتفھا، ساری بکری تقسیم کر دی ہے، صرف ایک شانہ بچا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بقی کلھا غیر کتفھا، سارا کچھ محفوظ ہو گیا، باقی بچ گیا سوائے اس شانے، جو ہم نے کھا لینا ہے وہ تو ہم نے استعمال کر لینا ہے، بچا کیا ہے جو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ زندگی کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے لمبی زندگی مجھے مل جائے، خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے میری زندگی میں برکت آ جائے، یہ برکتیں، یہ عمر میں اضافہ، یہ اللہ عز و جلال دیتے ہی اس کو ہے۔ صدقۃ المرء المسلم تزید فی العمر، جو صدقہ کرتا ہے مسلمان، ایک تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ وتمنع میتۃ السوء، اور اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بھی بچا دیتے ہیں۔ ویذھب اللہ بہا الفخر والکبر، صدقہ ہی انسان کے تکبر کو بھی توڑتا ہے اور فخر کو بھی توڑتا ہے، جیسا کہ عمر بن عوف بیان کرتے ہیں۔ نویں بات، کب اجر جو ہے وہ ایک سے دس سے ستر سے سات سو سے انلیمیٹڈ بڑھتا ہے؟ ان رویوں میں سے ایک رویہ یہ صدقے کا بھی رویہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یہ صدقہ کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، یا جو اللہ کو قرض دینا چاہتے ہیں اور قرض دیتے ہیں، اللہ ان کے اس صدقے اور قرض کو بھی بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، یہ تو کرے گا جو انہوں نے کیا۔ ولہم اجر کریم، اور عزت والا اجر اس سے الگ ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ علیم حکیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، خرچ کرنے والوں کی مثال تو دانے کی بنے، کمثل حبت انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے سات بالیاں بنتی ہیں، فی کل سنبلت مئت حبہ، اور ایک بالی میں سو دانہ، تو ایک ہی دانہ کتنے دانوں کا سبب بنا؟ سات سو کا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو سات سو سے بھی بڑھا سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اسی لیے یحیی بن معاذ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے ما اعرف حبہ تزین جبال الدنیا الا من الصدقہ، میں نے دنیا کے بہت سارے دانے تو دیکھے، لیکن کیا کمال کا یہ دانا ہے جو صدقے کا دانا ہے، جو قیامت کے دن اللہ اسے نیکیوں کا پہاڑ بنا دے گا۔ یہ صدقہ، یہ دانا پہاڑ کیسے بن گیا؟ کیونکہ یہ صدقے کا دانا۔ اور اسی بات کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من انفق نفقا فی سبیل اللہ کتبت له سبع مئات ضعف، جو دنیا میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک اونٹنی اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو سات سو اونٹنیوں کی مہار قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ دسویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی کہ ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز کی حفاظت تم خود کرتے ہو، ہر چیز کی حفاظت کے طریقے تم خود اختیار کرتے ہو، لیکن صدقہ ایک ایسی مبارک چیز ہے اس کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں۔ آپ کسی انولپ میں ڈال کے کسی کو دیتے ہو، آپ کسی غلے میں ڈالتے ہو، آپ کسی کپڑے میں ڈالتے ہو، آپ کسی جگہ رکھ دیتے ہو، مت سمجھیے کہ آپ نے انولپ میں ڈالا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اخذ الرحمن بیمینی، وہ صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا مال اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں جگہ دیا۔ ثم یربیھا، دوسری روایت میں آتا ہے وَإِن كَانَتْ تَمْرَةٌ، ایک کھجور بھی دو، صحیح مسلم کی روایت، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ، تو اللہ عزوجل جلال کی مبارک ہتھیلی میں وہ بڑھنے لگ جاتی ہے، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ، وہ پہاڑ سے بھی کھجور بڑی بن جاتی ہے۔ گیارہویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری آپ خوشخبریاں سننے کے بعد خواہش تو کرو گے کہ گناہ تو مٹے نہیں ہیں، تو گناہوں کی معافی کا بھی کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یذہب، الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، جس طرح آگ پہ پانی ڈالنے سے آگ ختم ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہویں بات بیان کی، فرمایا کہ صرف گناہوں کی معافی نہیں ملتی بلکہ انسان بری خصلتوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کہاں گئی مائیں جن کے بچے نماز لیٹ پڑھتے تھے تو وہ صدقہ دیتی، کہتی یہ کیا بہن صدقہ کس دیے؟ کہا یہ میرے بچوں میں بیماری ہے نا، لیٹ نماز پڑھنا روحانی بیماری ہے، جس طرح یہ جسمانی بیماری کا علاج ہے صدقہ، تو میں صدقہ اس لیے دیتی ہوں وقت پہ نماز پڑھ۔ بری خصلتوں سے انسان بچتا ہے اس وقت جب وہ صدقہ کرتا ہے۔ دنیا کے ہر فتنے کا علاج صدقے کو بیان کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جاری، تمہاری ذات کا فتنہ ہے، یا اولاد کا فتنہ ہے، یا مال کا فتنہ ہے، یا بیوی کا فتنہ ہے، یا پڑوسی کا فتنہ ہے، اس سارے فتنے کیسے ختم ہوں گے؟ یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز تو پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، صدقہ کرو، سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ چودہویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، تابو مرضاکم بالصدقہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی کوئی بیماری کا علاج نہیں ہے؟ تم بیماری کا علاج چاہتے ہو، صدقہ کرو، تمہاری جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ امام حاکم جو مستدرک علی الصحیحین لکھنے والے ہیں، بیمار ہو گئے، ان کے چہرے پہ ایسی بیماری پیدا ہو گئی، بہت پریشانی، دنیا جہان کے علاج کروائے، لیکن اللہ نے آرام کیسے دیا؟ کوئی دوائی نہیں، کہتے ہیں لے جاؤ دوائیوں، اٹھے کسی ایسی جگہ پہ جا کے پانی کا بندوبست کیا جہاں لوگوں کے پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، ادھر ضرورت پوری کر کے واپس آئے، دوسرے دن چہرے سے وہ ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ دیو مرضاکم الصدقہ، یہ چودہویں بات سمجھنے والی ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے صدقہ، یہ انسانی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کینسر کتنی بڑی بیماری ہے، اور قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں دوبارہ شیئر کہہ دیتا ہوں، کون سا قصہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں؟ ایک شخص جس کو یہ پتا چل گیا کہ میرا کینسر آخری سٹیج پہ، ڈاکٹرز نے کہا کہ واپس بھی نہ جاؤ، ابھی کچھ امید ہے کہ علاج ہو سکتا ہے، کہا نہیں مجھے ایک مرتبہ بچوں سے ملنا ہے، پھر میں علاج کروانے کے لیے آؤں گا۔ واپس آیا گھر، جا رہا تھا، بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو آپ یہ اس بات کا خیال رکھنا۔ باہر نکلا تو ایک گوشت کی دکان پہ ایک عورت بیٹھی، گوشت کے بقایا وہ چربی اکٹھی کر رہی، پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا سال میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو میں گوشت کھلاتی ہوں، خامد فوت ہو چکا لیکن اس سال نہیں کھلا سکی، تو میں نے کہا چلو یہی لے جاتی ہوں، بچوں کو کچھ تو دے دو، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا یہاں تک حالت پہنچی ہوئی ہے کہ صاحب سے کہتا ہے اس کو گوشت دے دو۔ کہا میرے پاس تو آج صرف ایک پاؤ رہ گیا ہے۔ کہا آئندہ سے جب بھی یہ آئے اس کو گوشت دے دینا، پیسے میں لیا کروں۔ پاؤ اس دن لے گئی، وہاں سے تیاری کی، واپس ڈاکٹرز کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹرز نے رپورٹس بنائی، کہتے ہیں تم وہی ہو جو پہلے آئے تھے؟ کہا جی وہی ہوں۔ کہا نہیں۔ کہ تم کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہ تم کسی طبیب حکیم سے علاج کروا کے آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو تو کینسر نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ کس چیز نے علاج کیا؟ ایک پاؤ گوشت۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص آیا، اس کے گھر میں ایک شخص نے آ کے نوک کیا دروازہ، اور آ کے کہتا ہے مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے۔ کتنے درہم کی؟ 400 درہم۔ وہ جلدی سے آ کے 400 درہم اس کو دیا، اور دینے کے بعد واپس آ کے رونے لگ گیا۔ بیوی کہتی ہے اگر آپ نے رونا ہی تھا تو آپ اس کو نہ دیتے، اس کو قرض نہ دیتے اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں دو چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے حال ہی نہیں پوچھا کہ وہ خود مجھ سے طلب کرنے آ گیا، اور اس لیے بھی رو رہا ہوں میرے کتنی مدت سے یہ پیسے پھنسے ہوئے تھے، میں اس کو 400 درہم دے کے فارغ ہوا ہوں، حالانکہ قرض دیا ہے تو جس سے مجھے امید ہی نہیں تھی وہ مجھے پیسے واپس کر گیا۔ وہ مرواکم صدقہ۔ اس 14ویں بات کو یاد رکھیے، اور قصہ پھر سن لیجئے، زندہ قصہ۔ ماں بیمار ہے جو بے ہوش ہے، اور بیٹے کو کال جاتی ہے جلدی ہاسپٹل پہنچا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ آج کوئی فیصلہ ہی اللہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آفس بند کیا، گاڑی میں بیٹھا، نکلنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی نظر آتی ہے اسے، رک گیا، اس کو دودھ ڈالتا ہے۔ واپس گیا تو ماں کمرے میں موجود نہیں۔ پوچھا میری والدہ کدھر ہے؟ کہا دوسرے روم میں ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ تسلی دے رہے ہیں، ظاہر دوسرے کمرے میں لے گئے ہیں، اس کا مطلب ایکسپائر ہو گئی۔ لیکن جب دوسرے کمرے میں پہنچا، جو مدت سے قومے میں تھی ماں، وہ ہوش میں تھی۔ پوچھا یمنا یمنا ایسا، میری ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا بس میں خواب میں دیکھا ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی نے دعا کی، اللہ نے مجھے صحت سے نواز دی۔ 15ویں بات اللہ کے سو نے یہ سمجھائی تھی، جسمانی بیماری نہیں، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل بہت سخت ہے، آپ نے فرمایا ان اردت تلہین قلبک، اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو دو کام کر لو، اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکین کو کھانا کھلا دو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی کفالت کرو، تیرا دل خوبصورت ہو جائے۔ چوتھ 16ویں بات، ہر شخص کی خواہش ہے گرمی بہت ہے، پتہ ہے قبر میں کتنی گرمی ہوگی، پتہ ہے قبر کے حالات کیسے ہوں گے؟ یہ صدقہ ہے جو آپ کو قبر میں دو فائدے دے گا، اور قبر جانے سے پہلے کا فائدہ آپ نے سن لیا، تدفع میتت السوء، بری موت سے اگر بچائے گا تو تمہیں صدقہ بچا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان الصدقہ لتطفی عن اہلها حر القبور، قبر کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ بلکہ اس 16ویں بات کے ساتھ یہ بات بھی ملائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، فرشتے جب سوال کرنے آتے ہیں تو سوال کرنے سے رک جاتے ہیں۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ جب سوال کرنے آتے ہیں تو مومن کے سر کی طرف نماز ہوتی، کہتی ہے اس کو سونے دو، تنگ نہ کرو۔ روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، سوال نہیں کرنے دیتا۔ زکات اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، سوال نہیں کرنے دیتا۔ صدقہ اور نیکی کے کام اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، ادھر سے آ کے سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال نہیں کرنے دیتے۔ اس وقت تک جب تک وہ کہتے نہیں کہ ہم نے سوال ہی کرنے ہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے تو انعام ہی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے سوال کر لو۔ 17ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر قیامت کے دن شر سے نجات چاہیے، سب سے بڑی شر تو یہ ہے کہ وہاں کی ہولناکیاں کیسے ہوں گی۔ فرمایا ظل المؤمن یوم القیامۃ صدقۃ، قبر سے نکلتے جاؤ گے ساری دنیا دھوپ میں ہے، ساری دنیا پسینے میں ڈبکیاں لے رہی ہوگی، لیکن تمہارا صدقہ ہی تمہارے لیے امبریلا بن جائے. یہ مظلہ، یہ چھتری ایسی ہے قبر سے باہر نکلو گے تو سائے میں نکلو گے. بلکہ فرمایا تصدقوا بصدقہ لشر یوم عسیر، اس مشکل دن میں اگر آپ اس کی شر سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں صدقہ کرنا. اور پھر وہاں سے چلتے چلتے حساب تو دینا پڑے گا، لیکن اگر حساب دینے والے لوگوں کو، ان کی تکلیفوں کو تم یاد کرتے ہو اور خود کو بچانا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاؤں، اس کے سایہ مل جائے، اس کے لیے بھی یہی کام ہے. من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، ایسے صدقہ کرو دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا ہے بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے. اور اس کے سائے کے بعد اگر تمہیں یہ چاہیے کہ جہنم کے قریب نہ جاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرا، مہنگی سے مہنگی کھجور اجوا بھی آپ خریدیں تو 10 روپے سے مہنگی تو نہیں ہے. فرمایا بشق تمرا، آدھی کھجور بھی تم اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ ایسے غضبناک ہوں گے، جن پہ غضبناک ہوں گے اس سے پہلے اللہ اتنے غضبناک کبھی نہیں ہوں گے. اس اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرنے کا کام جو ہے صدقۃ السر تطفی غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کیا ہے؟ خفیہ صدقہ کرنا. جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں اور دروازے بھی خوش قسمت لوگوں کے لیے ہیں، اللہ نے ان دروازوں میں ایک دروازہ جو ہے باب الصدقہ بنایا ہے. وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے باب الصدقہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال صدقے کے ان پہلوؤں کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنی بات کو پھر دہرانا چاہوں گا، اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے کے 5 گوہر آپ کو پیش کیے گئے ہیں. ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری کے زاویے ہم نے بیان کیے، ظاہری اور باطنی صفائی جس پہ ہم نے زبان اور دل کی صفائی کی بات کی، حکمت و بصیرت جس کے بارے میں چند باتیں آپ نے سنی، حسن اخلاق جس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا، اور 5واں اصول جو اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے کا ہے صدقہ کرنا، جس کے 40 رویے آپ نے سنے. ایک نہیں، صرف مال نہیں، ان 40 رویوں کو زندہ کرنے والا، یہ صدقہ کرنے والا، اس کے ضمن میں پھر 20 انعامات آپ نے سنے، کس طرح زندگی کے ایک ایک زاویے میں خوشی لے کے جنت تک جانے کا یہ پیکج آپ نے سنا. رب تعالی سے دعا ہے رب تعالی اس اسلامی فکر کو جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو دیا، اس فکر کو اپنانے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جلال ہمیں اپنے محبوب کی بھی رفاقت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کو دن میں 2 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Islamic Research Center.